100% taniej, 4,99 za kilogram. A tylko z aplikacją Lidl Plus polskie pomidory malinowe 51% taniej, 3,89 za kilogram. Disney. Jeszcze więcej zabawy. Informacja o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 września, minęła 14. Anna Kowalik-Bramkati, zapraszam na serwis. Jest porozumienie w sprawie zwiększenia uposażeń dla służb mundurowych. Od stycznia dostaną 500 zł więcej na rękę. Prawie 300 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią udaremniła minionej doby Straż Graniczna. Solidarność szykuje się na demonstrację przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Będzie protestować przeciwko zamknięciu kopalni Turów. Resort Spraw Wewnętrznych osiągnął porozumienie z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych w sprawie zwiększenia uposażeń. Przewiduje ono podwyżkę dla funkcjonariuszy podległych MSWiA od 1 stycznia przyszłego roku w kwocie 677 zł brutto, czyli 500 zł na rękę. Na granicy z Białorusią Straż Graniczna udaremniła wczoraj 271 prób nielegalnego przekroczenia tego odcinka granicy. Jeden z migrantów mimo reanimacji zmarł. Było to w okolicach miejscowości Chworościany, mówi rzeczniczka podlaskiego oddziału straży Katarzyna Zdanowicz. 500 metrów od linii granicy funkcjonariusze patrolując teren zauważyli grupkę osób. Jak się okazało, jedna z tych osób leżała i wymagała pomocy. Natychmiast przystąpiono do reanimacji i do czasu przyjazdu pogotowie. Około 30 minut tą osobę reanimowano. Pogotowie, które przyjechało na miejsce, też podejmowało próby reanimacji, no jednak okazało się, że osoba już nie żyła. Według Straży Granicznej 43-letni Irakijczyk zmarł prawdopodobnie na zawał serca. Na miejscu przebadano też inne osoby. Jedną z nich zabrano do szpitala w związku z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19. Strażnicy zatrzymali także 3 osoby, które przeszły przez granicę oraz osoby pomagające w przemycie migrantów. Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda poinformował, że 22 października przedstawiciele związku będą protestować przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Protest ma związek z decyzją TSUE o nałożeniu na Polskę kar finansowych za niezaprzestanie wydobycia w kopalni Turów. Jedziemy pod Trybunał, aby wręczyć pani prezes czy obędniak i osobie postanowienie o zamknięciu tego Trybunału Niesprawiedliwości, tak jak druga strona chce zamykać nasze zakłady pracy, kopalnie, elektrownie, odbierając dostęp do energii elektrycznej naszemu społeczeństwu. Piotr Duda podkreślił, że oczekuje od rządu jasnych deklaracji w sprawie utrzymania wydobycia w Turowie, a dziś w Pradze odbywa się kolejna runda negocjacji dotyczących polskiej kopalni. Dzisiejsze rozmowy są pierwszym spotkaniem delegacji Polski i Czech od momentu wydania przez TSUE decyzji w sprawie kar. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński przed rozpoczęciem rozmów w czeskim Ministerstwie Środowiska przekazał, że strona polska w dalszym ciągu zachowuje nadzieję na osiągnięcie porozumienia. Mamy przede wszystkim nadzieję na to, że skończy się ten okres, w którym te rozmowy były w sposób sztuczny i nieuzasadniony przedłużane. Niestety ze strony czeskiej mieliśmy do czynienia z takim podejściem. Liczymy na to, że dzisiaj będziemy w stanie się porozumieć już co do konkretów, bo zależy nam na tym, żeby to porozumienie zostało zawarte w sposób szybki i sprawny. Według strony czeskiej wydobycie w Turowie ma negatywny wpływ na środowisko i doprowadza do obniżania się poziomu wód gruntowych. Ewentualne porozumienie ma doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce, który Czesi złożyli w TSUE. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Polskie wojsko musi zwiększać swoje zdolności obronne, mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas uroczystości Święta Wojsk Lądowych w Poznaniu. Szef MON-u mówił m.in. o zakupie czołgów Abrams, które mają znaleźć się w wyposażeniu polskich wojsk pancernych. Wyzwania, jakie stają przed Polską, jakie stają przed wolnym światem, są wyzwaniami, które można pokonać tylko wtedy, jeżeli polskie siły zbrojne będą liczne i kiedy będą wyposażone w nowoczesny sprzęt. To jest jedyna skuteczna odpowiedź na zagrożenia. Święto Wojsk Lądowych ustanowiono na pamiątkę odsieczy wiedeńskiej. Do zbiorów powstającego Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu w Łodzi dołączyło 8 listów. To źródło wiedzy o warunkach, w jakich przebywały dzieci w niemieckim obozie przy ulicy Przemysłowej. Listy były pisane pod dyktando Niemców, ale można z nich wyczytać informacje o tragicznej sytuacji dzieci, mówi Andrzej Janicki z Muzeum Dzieci Polskich.

Pandemia koronawirusa poczyniła duże zmiany na rynku pracy. Nie jest to oczywiście odkrycie, natomiast to, co zaskoczyć może, bo mnie zaskoczyło, to fakt, że jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn, kobiety częściej poprzez pandemię są gotowe przebranżowić się. Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Miniaturyzowałam ściągaczki dla doktorantów. Trochę się liznęło matematyki. Wzrokowo oczywiście tylko. Jeśli chodzi o badania naukowców, ich wyniki zaraz Państwu przedstawimy. Ale czy tak jest rzeczywiście? 2, 2, 7, 3. Prawie kwadrans po 14. We'll be right back.

Trójka, 22 minuty po 14. Medal dla każdego. Henryk Sytner. Niespokojny duch, tak można by określić trójkową przewodniczkę Grażynę Orłowską. Ciągle ją korci, aby poznawać nowe trasy. Oczywiście nie jest to improwizacja. Wyprawy są starannie przygotowane, wie dokąd trafić. Tym razem był to Sierakowski Park Krajobrazowy. Byłam w Halinie, to jest takie małe muzeum, które pozwala na poznanie walorów przyrodniczych tego regionu, chociaż nie tylko, dlatego że wycieczki, które tam przyjeżdżają, przywożą jak gdyby swoje eksponaty, czyli można się tam nauczyć i podstaw geologii, i tego, jak powstały góry, jak powstały jeziora, jak został ukształtowany krajobraz Polski. Bardzo ciekawy drzewostan. W tym drzewostanie możemy obserwować takie mezalianse przyrodnicze, to znaczy dwa zrośnięte drzewa, jeśli tego samego gatunku, to jakoś jest to zrozumiałe, ale bywa tak, że jest dąb z bukiem zrośnięty. Także takie ciekawostki przyrodnicze. Region Parku Krajobrazowego Sierakowskiego bardzo dobrze zagospodarowany pod względem turystycznym, bo jest mnóstwo szlaków, bardzo ciekawych miejsc i ostatnio można powiedzieć, że ciągle coś tam ciekawego przybywa, dlatego że są wspaniale zagospodarowane takie miejsca widokowe, gdzie jest jakieś tam wzniesienie, postawiony głaz, który w dziwnych takich okolicznościach rolnikowi na polu gdzieś przeszkadzał, został umieszczony właśnie na takim miejscu widokowym. Głaz, który przywędrował do nas dawno, dawno temu ze Skandynawii. Nad jeziorem Chrzybskim jest taki punkt widokowy w noc sylwestrową, tuż po północy. Został odsłonięty tam pierwszy na kuli ziemskiej pomnik w kształcie takiego grzyba. Zrobili to starzy turyści, przewodnicy z koła międzyuczelnianego z Poznania. W czasie naszych wędrówek można się zatrzymać i pooglądać to, co wcześniej się widziało z bliska. Sam Sieraków też chyba warto obejrzeć. Tak, chociażby ze względu na Ród Opalińskich, który zostawił po sobie wiele pamiątek przeszłości. Jest tam wspaniały kościół, gdzie we wnętrzach mnóstwo zabytków sztuki sakralnej poświęconych m.in. tej rodzinie, epitafia, no i również mauzoleum Rodu Opalińskich. Serdecznie zapraszam. To był medal dla każdego. Henryk Sytner, 25 minut po 14. Jak wygląda, proszę Państwa, sytuacja kobiet na rynku pracy w czasie pandemicznym? O tym za chwilę, co na ten temat mówią naukowcy. I to nie amerykańscy naukowcy, lecz nasi naukowcy. Statystyki wyliczenia to raz, ale doświadczenie życiowe Państwa, pań, to przede wszystkim. 227 trójek. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Looking for direction and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Select the two. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be Trójka. Program trzeci. Yeah. państwa, domokrążne szycie spodni z materiałów powierzonych. Kobiety dużo bardziej niż mężczyźni, okazuje się, odczuły skutki pandemii. Na rynku pracy, tak pokazują dwa niezależne badania, które okazały się w ostatnim czasie. Jedno z nich to badanie D-Labu Uniwersytetu Warszawskiego, Tytanki Pracy. Pandemia odbiła piętno na aktywności zawodowej kobiet w naszym kraju. Przepracowanie takie było, bo żyło się inaczej, czyli bardzo duży element pracy był. Chciałaby pani teraz odpocząć? Regeneruje się, czyli wprowadzone w życie. Było zdecydowanie przepracowanie i też myślę teraz nad przebranżowieniem się w ogóle. Także praca bardzo, bardzo dała w kości. Niestety pandemia wpłynęła negatywnie na sytuację zawodową kobiet. Tomasz Marciniak z McKinsey & Company. Z naszych badań wynika, że blisko 40% kobiet rozważa ograniczenie wymiaru czasu pracy, zmniejszenie pracy na mniej wymagającą, przejście na połowę etatu albo nawet rezygnację z pracy w wyniku pandemii. No bardzo mocno. Zawodowo to pani odczuła? Zawodowo też i rodzinnie też, dlatego że w międzyczasie, kiedy ja prowadziłam zajęcia, moje dzieci miały lekcje. W przypadku matek dzieci poniżej 10 roku życia ten odsetek wynosi nad 54%, a więc jest bardzo wysoki. W przypadku mężczyzn to zaledwie 25%. A co sprawia, że to właśnie kobiety myślą częściej o ograniczeniu swojej działalności zawodowej? No jak spojrzymy na podział obowiązków w gospodarstwach domowych w Polsce. Dr Justyna Pokojska, D-Lab, Uniwersytet Warszawski. To chociaż deklarujemy modele partnerskie i bardzo byśmy chciały i chcieli żyć w rodzinach partnerskich, to jednak w przeważającej większości te obowiązki spoczywają na barkach kobiet wyłącznie. Jak spojrzymy na obowiązki związane z praniem, prasowaniem, takie stereotypowe zadania domowe, ponad 80% kobiet wykonuje je wyłącznie samodzielnie. A jednak to właśnie aktywizacja kobiet na rynku pracy mogłaby mieć wielki wpływ na wartość polskiego PKB. Większość osób jest w stanie powiedzieć instynktownie, że równość na rynku pracy jest ważna. Kamila Kawecka z McKinsey & Company. Ale niewiele wie, że te korzyści mogą być bardzo wymierne. Patrząc na gospodarkę, do 2030 roku PKB Polski mogłoby wzrosnąć o 9%, czyli równowartość 300 miliardów złotych. Piąta kobieta jest niezadowolona ze swojej pracy, ale tylko 8% myśli, żeby coś zmienić. Ta bardzo niewielka wiara w siebie i taka niewielka wiara w swoją sprawczość jest cechą immanentną kobiet dzisiaj na naszym rynku pracy. I to jest bardzo niepokojące. No właśnie, zmiany zmianami, ale czy w takim razie mimo przemęczenia kobiety powinny iść w zaparte i pracować tak samo aktywnie jak dotychczas? Jeśli mówimy o aspektach psychologicznych, czy takich właśnie związanych z obciążeniami psychicznymi, to samodzielność finansowa jest jednym z tych argumentów, który znacząco zmienia sytuację kobiety i w rodzinie, i w ogóle w społeczeństwie, bo kobiety, które są niezależne, samodzielne finansowo, oczywiście nie muszą w całości być samodzielne, ale do pewnego stopnia mają jakiś budżet, który mogą rozporządzać, mają znacznie inną sytuację, ale też inne postrzeganie rzeczywistości i mają też większą siłę w sobie. Trzeba dbać o siebie, tak? I jak są zestresowane, no to one najlepiej wiedzą, czego im potrzeba. Jeśli muszą odpocząć, to niech odpoczywają. Czują potrzebę, że muszą ograniczyć działalność zawodową, to niech ograniczają. Jeżeli mielibyśmy jakoś zmieniać tę sytuację, czy zachęcać kobiety do tego, żeby zadbały o siebie, to zadbały o siebie w krótkiej perspektywie, czyli dzisiaj, jutro, popatrzeć na to, czego ja chcę w życiu i może to niekoniecznie jest tylko dbanie o dobrostan całej rodziny, ale i w dłuższej perspektywie, bo wypadnięcie z rynku pracy na rok, dwa to jeszcze nie jest tragedia, ale po 10 latach naprawdę trudno jest wrócić do pracy. Ta praca to jest praca, która jest tak samo wymagająca? W mniejszym zakresie, na mniejszym po prostu etacie. Czy któraś z pani wykorzystała pandemię, by zmienić pracę na lepszą? 227 trójek. Za 24 minuty będzie 15. Home alone at 13. Że nie powinno się odpowiadać pytaniem na pytanie, ale ostatnio jak w sklepie pani mnie zapytała, jakiego kremu pan używa, odpowiedziałem, słucham. A w Rzeszowie, drodzy państwo, odbywa się konferencja naukowa i to międzynarodowa na temat wykorzystania naturalnych substancji w kosmetykach. I my tam będziemy już za chwilę. If I spend all day singing love songs, baby. And if I can't build a house with my hands. If I go see a therapist, don't play football, and I don't drink, does it make me less of a man? What if I ain't scared to show my emotions, and I need a little help from my friends? If I hate being on my own, and I ugly cry to Bridget Jones, does it make me less of a man? Tell me. Does it make me less of a man? If I need you, does it make me less of a man? If I reach out with my my girlfriend makes more money than I do. And I love my mama 'cause she's the best. If I've never had a cigarette or a single hair upon my chest, does it make me less of a man? Tell me, does it make me less of a man? If I need you, does it make me less of a man? If I reach out but my head is on the water and I need a helping hand, does it make me less of a man? Ooh, less of a man. Less of a man. Yeah, there's too many men down to be told how they got a man. Panie psycholożki, co są teraz, to one tak mieszają kobietom w głowach, to nie kobiece mieszają, tylko to one mieszają. Zawsze, proszę pana, kobieta była w domu do tego, żeby uprasować, uprać, a one dzisiaj nic nie chcą, nawet by chleb kupiły gotowy, żeby tylko nawet do garka nie kłaść. Takie zapracowane są te nasze kobiety, aż wstyd. Ojej, ale się porobiło, naprawdę wstyd. Chyba mi. Za kwadrans 15. My zaraz powoli kończymy naszą audycję trójka do trzeciej. I co? I panie będą dzwonić, państwo będą dzwonić. Ja myślę, że ten temat to rozpali. Ten piątkowy, jesienny dzień. Dobrze, proszę dzwonić. Najwyżej Witold Lazar będzie z państwem rozmawiał później na ten temat, bo my teraz o konferencji poważnej. Natural Cosmetics International Meeting. Tak, międzynarodowa to konferencja, która odbywa się w Rzeszowie, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania, dokładnie w Rzeszowie. Jej temat to wykorzystanie naturalnych substancji w kosmetykach, albo w kosmetykach, jakbyśmy hiperpoprawnie powiedzieli. I pytanie za dwa punkty. Czy uzyskanie całkowicie naturalnego kosmetyku jest w ogóle możliwe? Sprawie przyglądał się Szymon Taranda. Profesor Agata Jurkowska-Gomułka, prorektor w SIS do spraw nauki. Jaki jest cel tej konferencji? Ta konferencja to jest pierwsze od długiego czasu wydarzenie, kiedy mamy okazję po pierwsze porozmawiać tak in personam z naszymi kolegami, naukowcami, nie tylko z kraju, ale także z zagranicy. Gościmy naukowców z Niemiec, z Austrii, Grecji. Nic nie zastąpi dyskusji nad badaniami, nad wynikami, nad przyszłymi projektami prowadzonej właśnie osobiście, a nie na odległość. Profesor Kazimierz Głowniak, kierownik Katedry Kosmetologii, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jaka jest zawartość merytoryczna tej konferencji? Czego uczestnicy się tutaj dowiadują? Temat konferencji to naturalne składniki kosmetyków, które w tej chwili są wprowadzane i są pochodzenia roślinnego. Kosmetyki to są fitokosmetyki, a więc zawierające naturalne składniki aktywne, które mają wpływać na skórę, opóźniać starzenie się skóry, a do tego, żeby je wprowadzić, potrzebne są badania. Ta konferencja ma przedstawić wyniki badań różnych ośrodków naukowych w różnych krajach. Te ośrodki pracują nad tym, żeby z rośliny wydobyć aktywne składniki i tutaj pracujemy nad formulacją, a więc jak można te składniki wprowadzić do bezpiecznego kosmetyku o skutecznym działaniu. Panie profesorze, proszę potwierdzić albo zaprzeczyć, czy każdy może sobie stworzyć kosmetyk i go używać. Takie różne rady krążą po internecie, ale czy to jest bezpieczne, żeby samemu tworzyć sobie różne mikstury na twarz albo do mycia rąk? Taka tendencja w tej chwili jest, ale jest to o tyle niebezpieczne, że te składniki, które są naturalne w kosmetykach, to są składniki, które muszą być wprowadzone do kosmetyku, zabezpieczone przed zmianą struktury, a więc zmianą aktywności, zabezpieczone przed rozkładem w ogóle składników składników kosmetyków przez zmianą ich konsystencji, zastosowania, ale także też przez takimi warunkami oksydacyjnymi. Jeżeli kosmetykę otwieramy, jest wpływ światła, wpływ temperatury, wpływ wilgotności, to również kosmetyk zawiera takie składniki, które zabezpieczają przed inaktywacją tych aktywnych związków, które mają pozytywnie działać na skórę. Przestrzegałbym przed zbytniej wierze w tę trafność własnych procedur czy własnych przepisów na domowe kosmetyki. Doktor Katarzyna Gaweł-Bęben, Katedra Kosmetologii, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jak powstają kosmetyki naturalne? No przede wszystkim kosmetyki naturalne są wynikiem pracy wielu różnych grup naukowców. Są to zarówno naukowcy, którzy specjalizują się w charakterystyce roślin, jak i w chemii, ale także na przykład dermatolodzy czy generalnie lekarze medycyny. Także, żeby powstał bezpieczny i skuteczny kosmetyk, naprawdę specjaliści z wielu dziedzin muszą połączyć swoje działania. To jest w ogóle możliwe, żeby taki naturalny kosmetyk mieć? Na pierwszy rzut oka zawsze kojarzy się jakaś procedura chemiczna, czy jakieś substancje, które naturalne nie są. Czy to w ogóle jest możliwe, mieć kosmetyki naturalne? Jest możliwe. W tej chwili istnieje coraz więcej firm, które dostarczają właśnie takich surowców całkowicie naturalnych, aczkolwiek w przypadku niektórych kosmetyków, na przykład takich kosmetyków, które chronią przed promieniowaniem słonecznym. No tutaj z tą naturalnością jest w dalszym ciągu pewien problem, ale tutaj działania naukowców z różnych właśnie dziedzin skupiają się na tym, aby jak najbardziej naturalne surowce i jak najbardziej naturalne kosmetyki były możliwe do pozyskania. Czyli teraz na pytanie, jakiego pan kremu do twarzy używa, odpowiem: przede wszystkim, proszę pani, chodzi mi, aby kosmetyk był jak najbardziej naturalny. I wtedy dostanę piątkę. Za 10 minut, godzina 15, dzwoniła pani i dała pstryczka w nos paniom. Teraz dzwoni do nas pan, który daje, a jakże, pstryczka w nos panom. Jestem lekarzem rodzinnym. Na 10 osób, które przychodzą z dolegliwościami gardła, czasami banalnymi, no ale obsługujemy przecież to, jedynie może 2-3 kobiety godzą się na zdjęcie L4, bo chcą zasuwać do pracy, bo szkoda im stracić dzień i szkoda im stracić premię, w odróżnieniu od mężczyzn, z których na 10-9 prosi o zwolnienie, jeszcze pytają, dlaczego tak krótko. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything go wrong, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily needs. Oh. Ja bardzo przepraszam w takim razie i cofam wszystkie słowa, które powiedział na temat kremów i ironię również wykasowuję. Nic już takiego nie ma. Doskonale wiem, że mam grubszą warstwę lipidową jako mężczyzna. Jeśli nie będę nawilżać twarzy, to może na niedalekiej przyszłości wyglądać, jakby była karbowana. Dziękuję pani Beato za te mocne i mądre słowa. Powoli się kończy nasz program, drodzy państwo. Pięknego życia i weekendu. Życzymy Katarzyna Filip-Wojtkowska, Małgorzata Kubowska, Paweł Turski, Mateusz Drozda. Wszystkiego najlepszego. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, Media Expert.